uçum sılama doğru, dilanım bekler sizi. Gel gel dedim dilanım, ben yoluna kurbanım. Seni alır kaçarım, vermezse anam kanım. Seni alır kaçarım, vermezse anam kanım. Ay doğar yücelere, gün doğar gecelere. Ayrılık çok sürerse, halimiz nicelere. Gel gel dedim dilanım, ben yoluna kurbanım. Seni alır kaçarım, vermezse anam kanım. Seni alır kaçarım, vermezse anam kanım.